buja je, twimbe buja, tuja imutwashi tubaleje, tuja imutwashi tubaleje, ne wutichilo bombwela muchalwe mutumona majayeba. Twimbe tuja je, twimbe tuja, tuja imutwashi tubaleje, tuja imutwashi tubaleje. Chilo bombwela muchalwe mutumona majayeba. Mujimu wabu ngombe, mujimu wabu ngombe, mulengele imbatu kumamu mabaja, mulengele imbatu kumamu mabaja, nasha baja mikolo bitufuka kwa kutamba mutwashe. Itupuka kwa kutamba mutwashe. Panye kumune nguvu sikila mwenya, panye kumune nguvu sikila mwenya, panye kumune nguvu sikila mwenya, panye kumune nguvu sikila mwenya. Ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele ele sentir.